Pożycz mi żeton, muszę skorzystać z telefonu. Są międzymiastowe. Rozmowa błyskawiczna. Proszę rozmawiać. Raz, dwa, to jest próba mikrofonu. Wiem, po co mówię, czemu mówię, co i komu. Znam to, co robię, tak jak znam drogę do domu. Do mieszkań się dostaję, nie używając łomu. Kurwa, jak to? Zapytasz bez pardonu? Tak to. Nie dostałeś paragonu, sąsiedzi z twego pionu. Słyszeli mnie z balkonu, zapewniam. Uwaga, nie wszedłem po kryjomu. Posłuchaj, czy słyszysz jakieś dźwięki gramofonu? To z magnetofonu. Może, a może z CD-ROMu. Może tak, może nie, może tch, a kto to wie? Rymuję po polsku, bo nie jestem z Waszyngtonu. Londynu, Rzymu, czy z nad Balatonu? Nikogo nie klonuję, bo nie lubię klonu. Nie chcę tronu i korony i salonu. Nie chcę czapki, pałki, pagonu, pentagonu. Się tak jak wagon wagonu. Szybuję jak ptak lub pasażer balonu. Nie niszczę jak krak, nie szkodzę nikomu. Nie spuszczam w tonu, nie zaniżam poziomu. Reklama wycięta z kartonu jak reklama makaronu. Sranie rymowanie na potrzeby sezonu. Niesienie pogromu Rambo 8 hamu. Rabień z Babilonu. Po co to komu? Po co to komu? Po co to komu? Która to godzina?